έχω τα κουβέρσε. Είσαι αγάπη μου μεγάλη, σ' ό,τι λες τα λέω. Ναι. Το Σαββατοκύριακο θα γινόταν ένα συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Τρελό. Η ΕΝΕΔ, η ΕΡΤ, πήγε και βρήκε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Σιριζέο. Πέσανε κάτι ψηλές έμαθα εκεί, ε. Και ψηλές τυχόντα. Ήταν μέσα μπράβη με όπλα της εργοδοσίας δοτή μέσα και χάλασαν το συνέδριο. Το οποίο όπλα τώρα σιγά και συμπορεί. Μπορεί να ήταν πλαστικά, ψεύτικα. Απόκριση έχουμε. Το γιούχα και τους βγάλαν έξω όλους. Αλλά συνέδριο δεν έγινε. Ποτέ. Το πήραν συνέντευξη αυτό. Ποιο φταίει που χάλασε το συνέδριο? Το κουκουέ φταίει. Ε, ναι, λογικά. Ε, ναι, το, λογικά. Και τώρα το Σαββατοκύριακο θα γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕΣ, στην Καλαμάτα. Φαντάζεσαι εκεί τι θα γίνει. Χαμός πανικός. Οι εργατοπατέρες θα είναι μαζεμένοι εκεί. Είμαι πεπισμένη ότι δεν θα γίνει συνέδριο και εκεί. Εξαιτίας αυτών των δοτών των εργατοπατέρων. Ναι. Αλλά παιδί μου, από Καρδίτσα σας παίρνω. Με έβηκε το τηλέφωνο γειτόνισσα. Μου είπε ότι θα κάνει τζάμπα. Αχ, κάτσε γιατί έχει λυθεί το εντερό μου από το γέλιο. Περίμενε, μου κάνεις φάρσα μισό γιατί. Έλα, τι έγινε τώρα. Έλα ρε παιδιά, πάλι. Ναι. Άμα το έχεις με τη φάρσα και το χιούμορ, έλα εντάξει, μου την κάνατε την κασκαρίκα σας. Έλα, φτάνει παιδιά, φτάνει. Να μαρίκα, είναι. Όπω, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να κάνουμε παύσεις να γελάω γιατί δεν πάει σε ρί. Ούτε καταλαβαίνει, παιδί. Όπω, παγώσαμε. Έλα, έλα, άστο. Πιστεύετε ότι μετά τις εκλογές θα βρίσκεστε στο ελληνικό κοινοβούλιο? Το πιστεύω. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Πιστεύετε το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ξανά στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές? Το πιστεύω. Το πιστεύω.